أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا محكي الله جل جلاله دا مسئلہ ذکر کړه چې کله قرات د قران کوي نو بنانی سه په الله سره د شیطان رټلی شي وینه زګه ده په اعمالو کې حلل اچي خلل او نقصان پیدا کوي وسوسه اچي نو دام دا غزرا متعلق یو خبر را د شیطان تسلط بچا چلیږي او بچا نه چلیږي نو مناسبت واضح دي نو الله فرمایي انه شان داده ليس له نشته د شیطان لپاره سلطان غلبا على الذين امنوا فكسانوا باندې چې ایمان راوړل دي په الله وعلى ربهم يتوكلون او دوی په دپې د وسوسې د شیطان کې وقل رب او پالون کې باندې يتوكلون اعتماد ساتي په دپې د وسوسې کې په خپل اراده باندې بخل قوت عملی باندې اعتماد نه کوي که اعتماد او توکل او بر وسس ساتي نو چې څوک دې پالي چې د رب دې پاغه باندې اعتماد ساتي نو ګور عدل ته کې الله دوه صفات ذکر کړو د شیطان غلبه بچا باندې نه چلیږي یو دا چې ایمان یې وروړي پاغه باندې د صفت د ایمان بکیوی او دویم پا خپل طاقت عملی و پا خپل قوت بانے بروسه نکی بلکی پا دپی دو وسوسی کے اعتماد او بروسه بچا کئی فعلا کئی نالا پرمائی جدا دو صفات بکیوی ند شیطان غلبا و غالب دل پدا سے خلق و باندے اغا نچلی او بل ده که او صفت بلو معلومی گی درم سیاغم مخ کی ذکر شوه ده سیاغ خبر ده شیطان ده خلی نواتی ده سیاغ اللہ ته قسمو که چه طول با گمرا کوم زمکا که با تکنون خیستا کوم خو الا عبادک من هم المخلصین ده خبر اکڑو چه کم ستا عبدیت که ستا بندگان ده او هغه منتخب کړی شوې دي هغه خالص کړی شوې دي د الله د پاره نو التنا معلومیږي اخلاص من الله چې سره الله خالص کی هغه ته د توفیق د طاعت ورکی نو په هغه باندې د شیطان تسلط نه چلی نو ایمان توکل او اخلاص من جانب الله دا درې سيزونه دا سيزې چې کله په انسان کې پیدا شي نبيات شیطان غلبه پر انسان باندې نه چلیږي دا درې والا د قران نه معلومي بیا به دا خبره ستاسو ذهن ته راځي چې مخکې الله بیا دا ولې وایي چې پناه دی غواړي چې کله غلبه نه چلیږي نبيات الله ولې فرمایل چې پناه دی غواړي بیا خو بنا وختو ته ضرورت وو بعد نشو نو دا یاد ساته په ټول صفات هو کامل دا درې والے صفات بارجا کې کېدېم نشي نو خامخ سنا سغلبا سنا وسوسه په مسلمان باندې چلی خدا سے وسوسه نه چلیږي چې انسان ته داسې ګناه پیوږي داسې عمل پیوږي چې بالکل بیا د توبې توبې کوم ملو نشي داسې غلبا هغه د شیطان په مسلمان نه چلیږي نو لاول چې چا درې صفات دا پکې وي نو پاغی باندې لاول غلبه چلیږي نو که باز ټیم کې او چلیږي نو بیا شیطان په داسې کار نشي کولای چې بیا بالکل اگر پا گناہ پیمانا نشی او داغی نتوبا او نباسی او یا گناہ داسی ویچی دا اگر دا اللہ دا طرح پاڑو سا مغفرت نوی نو جسن اصو چلے دیشی او سن اصو نو دا دی دا پارا اللہ پر مل چی پناہ دینو گوارے او کامل غلبا نشی چلے دی نو داغی اللہ بیانو کچی چاکی دا دا سپاتی نو پاغی باندے دا شیطان تسلط او غلبا اگر نشی راک لے نزان کې اخلاص پیدا کول پکار دی عبدیت پیدا کول پکار دی ایمان الحمدللہ اشتا فاللہ باندے بروسہ پیدا کول پکار دی پدی سیزنو سر با انسان د شیطان د غلبے نہ محفوظ کی لایت سا دا جگلہ دا صفات ختم شي شیطان پیدا سے غالب شی ویزت من سڑا ایدا سے کچکا عبو کی چیز کا با وہاں منو گمان کیم نگا دی زګه دغه صفات به کې ختم شي بس شیطان به غالب شي غلبه په جا چلیږي نور پسې الله بیان کوي انما سلطانه یقینا صرف غلبه د شیطان دا کیږي عل الذین باغ کسانو باندې یتولونه چې شیطان تاړيږي او د شیطان سره دوستانه کوي یو څه په دغه داوی د شیطان سره دوستانه کوي او دین صفات ولذینا فاغ کسانم چلیږي چې هم به مشرکون دید الله سره شرک کوي د الله سره غیر الله شریکي ندل تک الله د غلبه د شیطان لپاره دوه صفات ذکر یو دار چې کم شیطان طرف ته تولی کوي هغه طرف داړيږي داغه په ولایت او حکومت کې ځان داخلي نو پاغي باندې چلی ظاهر خبره ده هغه شیطان ته ځان مغلوب کو ادویم کم کسان چې د الله سره شریک جوړي نو یو صفت دلته نه مراد هغه اړي دل شو شیطان ته او دویم د الله سره شرک کول شو او یو صفت اللہ بل جاکی بلوم ذکر کرو چی لیس لکا علیہم سلطان الا من اتبعاکا ال تکی اللہ ویلیو چی ستا تسلط و غلب شیطان دا نچلی گی الا من اتبعاکا مگر کم چی تا پسی لگی دلی ستا اتباکا نو آ خبر آسان شو دل تمزری صفات شو دا شیطان غلب پا اغچا چلی گی چه کم شیطان پسی پخپل لگی دلی نو چه کل شیطان پخپل شیطان پسی لگی دلی داغ اتباع کئی نو پاغ بانده خود شیطان غلب کی شیطانی کارون کئی شیطانی وسوسه کبلی دویم اغت رب تاڑی گی داغ پر ڈلاو داغ پر پرکا کی داخلی گی او درم آغا چه شرک کئی نو پا مشرک سری بانده دا شیطان غلب کی گی او شیطان پی غالبی گی نو دل تکیم دادری صفات شخا نو دا یو صفت کلا نا کلا مسلمان کیم پیدا شی شیطان طرف تاڑی دل یا شیطان پسی لگی دل بعد ٹیم کے دیم دا شیطان وسوسی قبولی گی دا شیطان اگا وسوسی واخلی داغی خبر پسی شی نو پا گناونو کی مبتلا شی گناونو تیو شی دا دی وجی اللہ اوپر مل چی مخ کی اوپر مل اللہ تعالی چی پناہ دینا گوارے نور گناونو سکے کنے کامال کے پاگی کمستا خلل چی داستا ابائی دشمن دے نو لہذا اللہ دا پناہ حکم ذکو نو دری صفات دل تکیم دی اتباع تولی او شرک پدے سرا پہ انسان باندے دا شیطان غلب کی نمخ کی صفات ځان کې پیدا کول پکار دي او دا صفات چې دي ځان نه اوخکل پکار دي انما سلطانه علی الذین يتولونه والذین هم به مشرکون واذا بدلنا آیتا مکان آیت والله اعلم بما ينزل الله فرمای دا د مشرکانو یو اشکالو هغه به وی د يهوديانو د غیر دینو دا یو اشکالو چې دین اسلام دا حق مذهب نه دی لکه جناب رسول الله به یادونه یو حکم وکي نو سبب الحکم وکي نو د دین نه معلومی کی چې نعوذ بالله پرون کم حکم الله را لګل او الله پوی نشو چې دا چلیږي او کنه چلیږي نا قانون نه چلے دنه بل حکم را لګو نو سبب بل حکم لګو نن یو حکم کوي سبب بل حکم کوي نظر د دین نه دا معلومی کی نعوذ بالله من ذلک چې خدای هم نه پویږي نو لہذا دا دین بر حق نه دی دا د الله باندې ستړي درو ستړي نو الله دا هغه جواب ورکړي الله فرمایي و اذا بدلنا د دې هر کله چې موږ بدل کو آیتن یو آیات یو حکم مکان آیتن بزاده بل حکم او د بل آیات باندې یو حکم ختم کو بل حکم راولی یو آیات منسوخ کو بل آیات اگر راولی نو والله اعلم بما ينزل دا کار الله کوي نو به تور جمله مترزه الله وی چې دا کار الله کوي الله په ډیر خپو دی چې کم شي نازلې چې مخکې حکم دا غیم ضرورت عوامو کې صلاحیت نو سپک حکم پکارو اوس په کې صلاحیت پیدا شه درن حکم پکار دی ګران نو الله خپويږي په هغه باندې چې نازلې نو قالو دی سوای په اشکال کې انما انت مفتر اے پیغمبر یقینا ته چې مفترن تپ الله دروغ تړي دا ته دروغ وای دا ځانه جوړول کې دا د الله جل جلال حکم نه دی نو الله جواب ورکړي دو جواب لومبه جواب الله فرمای بل اکثرهم لا یعلمون اکثر خلق چې دا اشکال کوي نو دی پوهیږي نه په بدلولو د حکم باندې او د دې مثال داسې والے لکه یو ډاکټر دی لاول مریض دی کمزور دی نه هغه ته کمزورې ګولۍ ورکړي لکه ماشوم نه هغه ته که ګولۍ ورکړي مثلا نو هغه ته په شربت کې ورکړي مثلا د الټو ورکړي نو پاږي کې شربت کمزورې نو په ټانویو ته ورکړي چې بیا لکه لوي شي د ګولو برداشت کول شي نو ګولۍ ورته ورکړي ملاول وتا 300 گرام بیا کلوی وین بیا وتا 500 گرام او کنور تا کتور وین بیا وتا رورو وزن د ګولای مقدار اګرامونه سیوا کوي مریض ته بوخ بوخ باندې دوی بدلی نو سو په ډاکټر باندې دا اشکال کوی دا ډاکټر کم کړل پرونی یو دوی خولیو نه بل دوی خولیو سبا بل دوی کوي دا څه کم کړل ډاکټر ننه هغه د مریض د حال مطابق هغه د تشخیص کوي او دوی بیانې نو دا غرنگی اللہ تم معلوم خبر دا کہ انسانیت تا ایک دم ویچ شراب مسکے ناغی بیچ شرابو پر خودل نو لاول اللہ بیانو کو شرابو کی پیدیم دی نقصاناتم دی چیز وقت دیر شنا بیا اللہ دا حکم ختم کو بیا اللہ بل حکم بیان نازل کر آگے بارا کی ورسرہ داو پر محل چی شراب دا موز وقت کی مسکے بیا چیز وقت دیر شو نو بیا الله جل جلاله د طرف حکم راغی شراب مکمل حرام او نجس ګرځول شي بلکې دوم سختي وکړي چې کوم لوخ کې به شراب جوړیدل نبی علیہ الصلات والسلام داغم بندش کوی دا لوخ به استعمال نو بیا چې سوخت ډیر شي نبی علیہ السلام پر مې لوخ نه څه شي حرامول شي نه حلالول شي دا لوخ استعمال وای نو ایک دم کدا سے حکم ډارې کې وی شراب مسکه نو دا بیا خلقو نه قبل او خلقو باندې بګرانو او مشکل بو نو الله چې یو حکم را لګي بیا ختمي بیا بل را لګي بیا ختمي نو د دې مثال داسې واخله لکه ډاکټر مریض د مرض موافق دوايي ورکي نو الله جل جلاله هم چې مخلوقات او تکم احکامات را لګي نو بالتدریج را لګي د هغه د حال مطابق را لګي د هغه د تکلیف د هغه د مزاج او د هغه د طبیعت موافق را لګي د هغه د برداشت موافق را لګي په دې کې اس اشکال نشتا بلکې نص ساده د الله جل جلاله عین حکمت دی خبر نه درلا نص ساده الله جل جلاله دا نص جدا د الله جل جلاله حکمت دی پدې کې حکمت ته پدې کې اسانیدا پدې کې فائدہ را نو الله ذکر فرمای بل اکثرهم لا یعلمون اکثر د دین چری هغه د نس په حکمت باندې نه پويږي د احکاماتو بدلولو را بدلولو په حکمت باندې نه پويږي نو د دې وجنه اشکالات کوي او دیم جواب الله ور کوي قل و پیغمبر نزل روح القدس دا ما د ځان نه دی جوړ کړي انما انت مفترتا سوای د ځان دې جو کړې نقل جواب ورکه پیغمبره نزله نازل کړه دې قران لرا روح القدس پاک روح نظر القدس نه مراد څه شه دې جبريل عليه السلام نازل کړه دې قران ل جبريل عليه السلام من ربك د جانب د رب ستانا بالحق د پانا د ظاهر اول د حق یا بالحق په وسط حق سرا پدې کې د حق بیان دې دا د ځان جوړ کړی شوی خبرې نه دي او صد پر نازل شوی دی الله نازل کړی دی نو درې مقاصد الله بیانې لیثبت الذین آمنو چې الله محکم کی او مضبوط کی هغه کسان چې کوم ایمان نوړل دي اذیم وهدن او دا هدایت ته پدې کې هدایت ته لار هدن را د گمراهی نه بچاو دی او اذیم وبشرا پدې سوال کې چې دا زیر دی للمسلمین د پاره د اسلام راولون کی نو دا د ځانه جوړ کې شوی قران نه دی د پاکی پرشتي د پاک رب د طرفه د حق سره پیوس د دغه دریو خبرو د پاره د پاره د مضبوطوالي د مؤمنانو او د پاره د لارښودنې او د پاره د زیری الله جل جلاله را نازل کړی انہو یکنن شانداد لیس لہو نشتد شیطان لپارا سلطان غلبا علاللذین آمنو پاکستانو باندے چیمان روڑ دے وعلا ربهم او خاص پخپل رب باندے یتوکلون اعتماد او بروسکی پدہ پدہ وسوسی دے شیطان کی انما سلطانو یکنن صرف او صرف او غلبد شیطان چلیگی غلبد شیطان دا تسلط شیطان دے علاللذین پاکستانو باندے یتولو نو چی دوستی کئی دا دوسرا یتولو نو چی غی دوستی کئی دوسرا علیگی دا طرف تا دا دپ ولایت کی زان داخلی واللذین پاکستانو تسلط و غلبدا هم چی دی بیهی دا اللہ تعالی سرا مشرکونا شرکون کی دی و اذا او پا وقت کے بدلنا آیتن اللہ ویچی منگ بدل کو یو آیت یو حکمو مکان آیتن پزید بل آیت یا پزید بل حکم باندی واللہو حال دا دی اللہ چی دی عالمو دیر پو ادے بما پا وسباندی ینزلو چی اللہ نازلی قالو نو دی وای جواب کې چې الله نازل کې قالو دی وای انما انت یقینن صرف ته چې مفترن پالا درو تلون کې بل اکثرهم بلکې الله فرمای اکثر د دی لا یعلمون نه پويږي په مصلحت تبديله باندې قل وای پیغمبر نزله نازل کړه دې قران لرا روح القدس جبریل علیہ السلام من ربکا د جانب در ربستانا بالحق پی وسد حق سرا د پار دی اظہار د حقو ولی ثبت الذین آمنو د دی د پارا چی محکم کی مضبوط کیا کسان چی ایمان روڑ دے و هدن اولار هدن دا و بشرا و زیر دے للمسلمین د پار دی اسلام روڑن کو یا والله ولینا الاخرین یا ذل قوت المتین رحم مساکین کریم خدای الله کوم صفات سره چې شیطان غلب کیږي هغه طرف ته تولی داړي دلی شرک ته هغه پسې لګیدل اتباع درو صفات نمو ساتي یا الله په کوم صفاتو چې پناه ملاويږي ایمان دې توکل دې او دا رنگ یا الله اخلاص من الله دې کریم وحده دا مونته نصیب وګرځي یا الله دا مونته نصیب وګرځي یا الله دې زموږ راضي شکر الله نصیب وسلم الله